Allah će mu tu stvar zamijeniti boljom. Pa smo spomenuli četiri tačke od tača kako je spomenuo šejh Muhammed ibn Ibrahim. Dakle, on je spomenuo velike 30 tačaka, dakle, naveo je 30 primjera od stvari koje čovjek kada ih napusti ima Allah, Allah će mu to zamijeniti nečim boljim. I mi znamo da nam Allah nije naredio napuštanje osim onoga što je loše po nas. Dakle, sve ono što je haram, sve ono što je zabranjeno, Allah te barek tala nam je naredio da to napustimo, a on nam je kao nagradu dakle, obećao da će nam dati nešto što je bolje od toga. Je tako? Pa kaže alejhi salatu vesselam, men tereke šejen lillah, ko napusti nešto u ime Allaha, a uvedahu Allahu hajra minhu, Allah će mu tu stvar zamijeniti bolje. Dakle, one četiri stvari koje smo spomenuli do sad, dakle, nećemo ići ponavljati s Allahom dozvolom, već idemo dalje, ali pokušat ćemo išala u tjela da spomenemo, dakle da ponovimo nešto od onoga što smo iće spomenuli išala u tjela. Pa smo rekli, dakle, peta tačka, kaže šejh Muhammed ibn Ibrahim, وَمَنْ تَرَكِ الْحَوْفَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ وَأَحْرَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ بِالْحَوْفِ سَلِمَ مِنَ الْأَوْهَامِ وَأَمَّنَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ فَسَارَتْ مَخَاوِفُهُ أَمْنًا وَبَرْدًا وَسَلَامًا. Kaže šejh, dakle, navodeći primjer za, dakle, ovaj govor Allahovog poslanika, ko napusti strah od nekog drugog, mimo Allaha te bareke ve taala, dakle, ko napusti strah i ne bude se više bojao nikoga osim Allaha te bareke ve taala, i bude se isključivo bojao samo Allaha, Allah subhanahu wa taala će ga spasiti ili poštediti vahma, dakle, taj čovjek će biti spašen. Kako se to kaže u našem jeziku? Dakle, bit će pošteđen sumnji ili straha koji je vahm je u osnovi strah koji nema nikakve osnove. Dakle, kad čovjek uperi u tebe pištolj, onda imaš osnove da se plašiš, okinut će, budala je, tako? A kada se čovjek boji od mraka, onda je to strah koji nema nikakve osnove. Ne smiješ da ugasiš svjetlo i da legneš da spavaš, strah se nešto tu imaš. Ili prođeš nešto šušne, ti misliš želoga. Dakle, to je vrsta straha koja je zabranjena, koja je haram. Zato što nema nikakve osnove, shvatate. Međutim, ono što ima osnove, bojiš te zmije da te uješćete, jel? Onda nema sumnje da je to prirodna strah, jel tako? Dakle, ko se bude isključivo bojao samo Allaha te barek tala, i nikog više, bude se na Allaha te barek tala oslonio, jel? Jer zna da je Allah te barek tala njegova zaštita. Ne samo da je njegova zaštita, već je Allah jedina tvoja zaštita. Nemaš drugu zaštitu. Ljudi te ne mogu zaštititi od Allahove odredbe. Tako barek Allah piku. Niti ti neko kafira može nanijeti neku štetu. Osim sa Allahom dozvolom. Tako barek Allahu fikum. Wa ammanahu Allahu min kulli shay. Allah te barek tala će ga učiniti bezbjednim od svega. Dakle, taj čovjek će biti bezbjedan, ničega se neće bojati. Zašto? Jer čovjek u osnovi mora da se boji nekog. Je tako? Ako se budeš bojao Allaha te barek ve taala, onda tvoja strah prema Allahu je toliko velika da se ne bojiš stvorenja, halas. Isto tako ljubav. Tvoja ljubav je prema Allahu toliko velika da ti ne pada na pamet da učiniš nešto što Allah mrzi. Jer stvarna ljubav je da voliš ono što voli tvoj voljeni. To je prava ljubav. Da voliš ono što voli tvoj voljeni. Je tako? Da voliš ono što Allah voli, a da mrziš ono što Allah mrzi. Jer tako barek Allahu fikum. Zatim kaže, fesaret mahalifuhu amnan wa bardan wa salama, pa će Allah tebarek i tala zbog njegovog straha prema Allahu tebarek i tala učinit će da sam njegov strah koji je do tada imao, strah od ljudi, strah od mraka, strah od kafira, od šeitana, od džina, vampira, Allah tebarek i tala će sad da njegov strah ili te vrste straha pretvoriti u šta? U bezbjednost, وَبَرْدًا وَسَلَامًا, što znači berden وَسَلَامًا, učinit će ga hladnim i spasonosnim. Isto kao kada je Allah se barek naredio vatri, pa je rekao كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى Ibrahim, kada su mušnici, kada su nevjernici uzeli Ibrahim a.s. pa su naložili toliku vatru, dakle danima su sakupljali drva, jel, gorivo za tu vatru iskopanu, jel, u nekoj jami. Nisu mogli da se približe, subhanallah, toj vatri, toliko je bila jaka, tako da su katapultom morali Ibrahim a.s. da bacaju tu vatru. Allah naređuje vatri pa kaže, kuni berden veselama ala Ibrahim, budi hladna i spasonosna Ibrahimu. Kažu učenjaci, da Allah te bar kada rekao samo njoj, budi hladna, Ibrahim bi se smrzao tu vatru i umro bi. Međutim, ne samo da si hladna, već da si spasonosna. Isto tako, tvoj strah, Allah nema, zašto bi se bojao nevjernika, zašto bi se bojao šeitana? Zašto bi se bojao džina ako se bojiš Allaha tebareke ve taala? Dakle, samo moraš Allaha tebareke ve taala da se bojiš. Jer posebno kada se radi o nevjernicima, Allah nam zabranjuje strah od njih. Pa kaže Allah tebareke ve taala: "Wala takhafuhum", nemojte ih se plašiti. Subhanallah. "Wa khafuhi in kuntum mu'minin", nek se mene bojite ako ste pravi mu'mini. Ste vjernici, nemojte se njih bojati. Bojite se mene. To vam i preče. La havle ve la kuvvete illa billah. Dakle, to ne važi samo za kafire, čija je, kažem, pobjeda, ovisi također o Allahovoj tebareke ve taala volji. Al harbu sijal, ko što je rekao, al harbu bejnena sijal, Ebu Sufjan, kada ga je Herakl uhapsio u Šamu, pa ga je pitao, dakle, ko je Muhammed i kakav je Muhammed i ima borbe između vas. Pa kaže, ima, bijemo se. Pa kaže, pa ko pobeđuje? Kaže, al harbu bejnena sijal, rat je između nas. Dakle, promenjime sreće, nekad Muhammed pobjedi, a nekad pobjedimo mi. Dakle, bijemo se. I borba jeste takva. Da harbu si žal. Borba je promenjive sreće. Nekad ide u tvoju korist, a nekad ide protiv tebe. Ali ono što je bitno ovdje, nije da pobjediš ti. Nije, to je asmen, da li je nama najveći cilj i nije pobjeda? Nije. Najveća cilj, najveća, dakle, stvar koju mi ovdje jeste, da smo pokorni Allahu te bavi tada. Da radimo ono što nam je Allah naredio i njegov poslanik. Ko će pobjediti? Pa ćemo mi da živjeti pobjedu. Dakle, to je Allahovim rukama. Ali dvije stvari, jedna od te dvije se sigurno moraju desiti. Jedna od te dvije stvari moraju da budu tvoj cilj. Ima nasr, on ima šehada. Ili pobjeda, ili šehada. Svatate. Pa da kaže sutra, Allahu moj, ja sam dao sve od tebe. Ko što kaže šejh Jusuf al-Ujejri. Mi smo pomogli Allahovu vjeru, dali smo sve od sebe. A Allah je obećao da će pomoći onoga ako pomaže njegovu vjeru. In tensurullahe yansurkum. Ako vi pomognete Allaha, Allah će pomoći vas. Wa kana haqqan alayna nasru mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, naša obaveza je da pomognemo mu'mine. Allah je obavezao samog sebe da pomogne mu'mine i da pomogne one koji pomažu din. Svatate ovo. Allah će pomoći ovaj din sa druge strane s nama ili bez nas. Ko se ukrca, ukrcao se na svoju korist. Ako skrene i ode u batin, to je učinio samo na štetu samog sebe. Svata prvo, barek Allahu, tikum. Dakle, sav njegov strah će se pretvoriti u bezbednost. Svata prvo. Ono što će da se najviše boje u džahilijetu, za tebe sad, ko mu'mina, glupost jedan. Kažeš, ja radi, kako se te mogu bojati toga? Bojiš da se čovjek ne pusa, bojiš da se čovjek ne ubode nožu. A sad kao musliman kažeš, hej Arabi, Arabi. Ako Allah to hoće, Allah i nema vojske na dunjaluku da ne može spasiti. Ako Allah to neće, nek se svi okupe, vallahi, i nek se dogovore, i nek izvedu svoje najbolje naoružanje, ništa im koristiti neće, jer me Allah te barek da nas štiti. Svata to ovo barek Allah piko. Sve ono čega se bojao prije, bojiš se izbaciti šef iz firme zbog namaza. Bojiš li se sad? Olaj se ne bojiš. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Bojiš li se za siromaštvo kao što se boje u žahimijetu? shvatate, to jeste čovjek stalno, pa neće imati para da plati stan, pa neće imati para za ovo, pa neće ono. Jer meni je skafi Allaha jedu alehu mahređa, ko se Allaha boji, Allah će mu naći neki izlaz. Boji se Allaha i samo se njega boji, Allah će mu naći neki izlaz. Allahi, alhamdulillahi, radi lalemin. Ove stvari nisu jasne džahilima i kafirima, Allahi. Niti će ime ikad biti jasne. Niti mušnicima koji se, jel, kažu, mi su muslimani. Zašto? Zato što se oni boje svakog drugog više nego Allaha te barek. Boje se ljudi, Allahi se boje ljudi. Služi za ove naše mušnike. Allah je njihova strah od zapada ili od istoka. Strah je od ljudi više nego od Allaha te barek. Jer da se boje Allaha, pridržavali bi se dina. Šta znači u stvari ova riječ takvaluk, bogobojaznost? Ko zna? Bogobojaznost znači, dakle kad kažeš ja se bojim Allaha, to znači da izvršavaš sve ono što ti Allah naredio i da se kloniš svega onoga što Allah zabranio. Drugi učenjaci kažu takvaluk, bogobojaznost znači da između sebe i džehennemske vatre staviš pregradu. Dakle, džehennemska vatra zapali ti izgledajte, ali ti si stavio pregradu. Ta pregrada, šta je to? Pokornost Allahu i njegovom poslaniku. La haule la kuvvete illa billah. Jedino se čovjek džehennema može spasiti pokornošću Allahu te vrstana njegovom poslaniku. Sva jednostavna jasna. Niko ti ne može sad dođeti pameti da ti petlja, da ti izmišlja neku novu vjeru. Mi slijedimo vjeru Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, vjeru ashaba, vjeru tabiina, vjeru imama, vjeru selefu saliha. Sva tako ovo barekama fiku. I niko ne može sada dođe da kaže nećemo, tako ćemo vas. Ne. Dakle, naš din jeste pokornost Allahu i njegovom poslaniku. I ništa više. Svatate ovo barek Allahu fiku. La haule ve la kuvvete illa billah. Zatim kaže, požurit ćemo inša Allah s ovim tačkama, jer volio bi da spomenemo više. La haule ve la kuvvete illa billah. Kaže, wa men tereke el kedime, wa lezime sidka, fima je'ti wa jeder, hudije ila l'bir, wa kjane inda Allahi sidikan, wa ruzika, lisane sidkin bejne nas, فَسَوَّدُوهُ وَأَكْرَمُوهُ وَأَسَاهُ أَسَّمْعَ لِكَوْرِهُ. Kaže šejh ovdje Subhanallah, pa navodi primjer za ovaj hadis. Ko sebi nešto ima Allaha, Allah će mu to zamijeniti bolji. A mi smo rekli da nam Allah nije naredio da ostavimo osim ono što je loše za nas. Svatate ovo barek ovdje. Pa kaže, ko sebi laž, dakle lažljiv govor, laganje, i bude se držao samo istine, i to je jedno svojstvo mu'mina, istinoljubivost. Ne prihvata laž ni u kom smislu. I uvijek se bori protiv laži. I čim neko slaže, on mu kaže, dosta više, ne laži, čuti. Dobro, ne moraš mi ne laži da se ne uvrijedi. Puta osam da haole vela kuti da mi da sredim bratom koji je dobar brat. Vjeri, njegov babo je također dobar mu'min, tiša Allahu ta'ala. Allah je najbolje pozne. Međutim, njegov taj sin, taj brat je puno, dakle, mlad je. Znaš, i samim tim može nešto da kaže, nenamjerno što je što nije mudro. I njegov babo se nešto našali i reče nešto što nije istina. A mi znamo da se Allahom posle sveme nije lagao čak ni u šali. I ovaj su stari dedo, da mu se Allah stilije, našali se nešto i dakle, reče nešto što nije istina. To se dešava. Svatate. Kaže njegova sin, kaže babo, ti znaš da nije dozvoljeno lagati u šali. Kada ovoga pogleda kaže mu, kaže, hvala ti sine. A ja sam bio prisutan, kaže o meni, kaže, dobro šejh, je dobro ovo što mi on ovako reče, rekao, pa nije dobro. Znači, taj hadis je tebi nekako poznat i taj hadis znaš prije njega, ali on je to trebao na neki drugi način da ti kaže, da ti kaže, babo, ti znaš da lagat nije dozvoljeno ni u šali. Spontajte. La haule ve la kuvvete, illa billah. Uglavnom, ovo je dokaz da, dakle, bez obzira što je ovaj zlat, i što je, dakle, nije mudar, i što, eto, lupi ponekad. Ali ovdje poenta u tome što je on, subhanallah, toliko ozbiljno shvatio govor Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada se radi o laži i o laganju, da je to interesantno, dakle, i pored toga ljubav njegova prema njegovom ocu, što je njegov otac stariji, ljubav, tako, i poštovanje svog oca, međutim, kada se radi o ovoj stvari, dakle, subhanallah, shvatate ovo, barekallahu fikum, uglavnom kaže ovdje šejh, ko napusti laž, laganje, i bude se pridržavao istine u svim stvarima, budeš govorio samo istinu, bez obzira da li bila protiv tebe ili bila u tvoju korist, samo govoriš istinu. kaže hudije ili zbir, Allah će ga uputiti u dobročinstvo. Ha? Kao u hadisu kada kaže Allah u poslanih sveme inne sidha jehdi ili zbir, istinoljubivost vodi ka dobročinstvu, vodi ka, ka povećavanju imana, ka dobrim djelima. Svatate ovo. Ha? Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Allah vodi u grijeh. Ha? Griješenje, la haula wala quwwata illa billah. Zatim kaže: "Wa kana inda Allahi siddiqa." I takav čovjek, s obzirom da je napustio laganje u ime Allaha, kod Allaha će postati siddiq, istinoljubivi, iskreni. Ali znate, hadis kada Allahu poslanik kaže: "Inna al-mar'a la yakdhibu ويتحرى في الكذب حتى يكذب عند الله كذابا. Čovjek laže i trudi se u tome sve dok ga Allah kod sebe ne zabilježi kao lažova. Bude zapisan kod Allaha kao lažov. Ako je kod Allaha zapisan kao lažov, zar mislite da, da će takav čovjek kod ljudi biti smatran iskreni? Ne vallah. Čim je kod Allaha lažov, kod ljudi će se postaće popularan kao lažov. Pa on priča, znaš ono, sreo sam tog i tog. Kaže, ona je lažov, jel? Ja, to je taj. Dakle, ljudi ga znaju kao lažov. Poznaješ li toga i toga fulana? Lažov onog, jel? Jes, baš ono. Dakle, postoje kod ljudi popularan kao lažov. Svatate. Zbog čega? Zbog njegove naše. A čovjek laže i laže, tako da laž postane dio njega. Laže, a nije ni svjestan da laže. Svatate ovo, bare klavim. Toga imaš ko hoćeš. Olani, sada vas pitam, poznaješ li, daj mi primjer nekog lažova. Ima da nabrojiš koliko god ćeš. La haule ve la kuvvete illa billah. Wa inna al-mar'a la yasduku wa yataharra fi sidqi hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. I čovjek se, dakle, govori istinu i trudi se da bude istinoljubiv, iskren, da govori samo što je istina, sve dok ga Allah kod sebe ne zapiše kao istinoljubivog. I čovjek postane siddiq, postane čovjek emin, pouzdan. Wallahi, što ti god kaže, odmah mu veruješ. Ne sumnjaš ti malo. Čak nećeš ne padati na pamet da provjeravaš. A onaj koji laže i koji je kod ljudi postao popularan kao lažo, kad ti nešto kaže, uvijek je na ono, kako se kaže to, pod rezervom, jel? Ili uvijek zoveš da provjeriš i istina, čuo sam to i to. A kada ti kaže neko koji je kod Allaha istino ljubi neku vijest, jel? Odmah mu veruješ, subhanala. Zašto? Zato što je kod Allaha zapisan kao siddiq. Zatim kaže وَرُزِكَ لِسَانَ سِتْكِ بَيْنَ نَاسِ i Allah će ga obskrbiti jezikom istine među ljudima. Dakle, kod ljudi će biti popularan kao čovjek koji istinu govori. Allahu poslani se na me. Mušnici nisu htjeli da mu da povjeruju. Nisu htjeli da prihvate njegovu vjeru. Ali je Allah prisilio da vjeruju da samo govori istinu. Prisilio ih je, subhanallah. Tako da su donosili kod njega i ostavljali stvari na čuvanje. Donosili stvari kod Allahovog poslanika da im on čuva. Kuća Allahovog poslanika je bila puna tuđih stvari. Ljudi nisu htjeli da povjeruju u novu vjeru. Dakle, u vjeru svih poslanika la haula wala kuvvete illa billah, znači da napuste širk, da napuste kufr. A? Ali su znali da Allahov poslanik samo istinu govori. La haula wala kuvvete illa billah. I samo istinu. I da je pouzdan i kada ti, kada mu ostaviš nešto na emanet, nema šanse da to preneveri la haula wala kuvvete illa billah. A? Allah je prisilio da to radi. Međutim, danas imaš ljudi, ne bi mu dao, subhanallah, kokošku da ti čuva. Svatate, zato što znaš, bez obzira da li on klanio, da li on ima bradu, da li... ali nije se odrek ove stvari. Mi to stalno spominjemo, braći. Brat se prihvatio dina, alhamdulillah, radi lalimin, ali mnogo stvari žahilijeta nije napustio. Nije ostavio puno stvari. Način govora, govor, laž, način šale koja je u šarijetu zabranjena, koju je ponio sa sobom iz žahilijeta. Ponašanje, hod, šepurenje, gledanje. To su stvari, sve što je zabranjeno u šarijetu. Moraš da ga se odrekneš, Habibi. Ova vjera je vjera odricanja. Zapamtite to. Ova vjera je vjera odricanja. Moraš da se odrekneš svega onoga što je bati, što je zabranjeno. Svega moraš da se odrekneš i da la haule vela kuvvete illa billah. Svega. Čak moraš da se odrekneš osoba koje si volio, koje su bile drage. Moraš da se odrekneš svega. Svatate ovo barekama biko. Međutim, braća, nažalost, mnogih tih stvari se nisu odrekla. Pa su ušle u islam ko Navajlije, pa su mislili da je to može kako, kako hoćeš. Ne može to. Vjera Allahova mora da se nauči. a onda da se radi po njoj. Zbog toga danas vidimo kod mnogih takozvanih djel bradovnja, la haule vela kuvvete illa billah, kod mnoge braće čija je fasada, mašallah, fenomenalna, lijepa, ali unutra nisu čistili, subhanallah, nisu čistili svoje duše od džahilijeta, od grijeha, od onog što je Allah zabranio. Ali opet je Allah te barem nosi pa im kaže svima njima, dakle Allahov poslanik prenosi od Allaha te barem pa im kaže ko ostavi nešto ima Allaha, Allah će mu to zamijeniti lepšim i boljim. Napusti sve to, Allah će ti to zamijeniti boljim. Subhanallah. Zatim kaže fastawaduhu wa akramu wa esagu sam'a li qawlihim. Dakle Allah te barem ta'ala će ga obskrbiti, dakle da kod ljudi postane popularan kao čovjek koji govori istinu. Jedna stvar. Zatim će ga poštovati. Poštovat će tog čovjeka i cijenit će ga i stalno će slušati kada on priča. Dakle, kad on govori, kažu ljudi, stani, ovaj, ima nešto da kaže. A lažo kad govori, kaže, ma, pusti ga. Sigurno će baciti neku bombu sad. Ili kad neko priča, koji je popularan, šta kažu, ono, što je popularan, kad otvori te prozore, da ne izađe malo ova laža. La haule, la kute, ila bila. Sva tako, dakle, popularan kod ljudi ko lažo, Allah te barek ta'ala je zapisao kao lažova. La haule vela kuvvete illa billah. Zatim kaže: "Omen terek el mara'a wa in kana muhaqqan, dumina lahu baytun fi rabdatil jannah." Dakle, ovo je hadis koji je vama poznat, kada Allah poslanik kaže ko napusti raspravu, iako je u pravu, ja mu garantujem dakle, kuću u centru, dakle, dženneta. Subhanallah. Allah poslanik kaže, dakle, on je samo ovdje prenio tekst hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ko napusti raspravu iako je u pravu, ja mu garantujem, Allah mu, dakle Allahov poslanik mu garantuje, dakle, kuću u centru dženeta, la haula wala kuvvete illa billah. Što znači rasprava? Ovdje da ne bi čovjek pogrešno shvatio, na primjer, ne misli se ovdje na raspravu u dinu, u vjeri. Rasprava se musliman sa šijom ili sa nekim kršćaninom ili i ti znaš da si u pravu, znaš da su te tvoje vjera na istini, ali kažeš neće da se raspravljamo. Ne, ovdje se ne misli. Ovo je vrsta džihada. Da mu dokažeš da on od stanovnika džehennema, ako se prihvati sunneta, da će biti stanovnika dženneta. Dakle, tu moraš da se boriš svim svojim sredstvima. Svatate ovo, barekalo tiku. Ali kada se radi o stvarima, kaže ti si uradio to i to, dakle, tu neološkim stvarima, nekim drugim, ti mu kažeš pa nisam, subhanala, imam dokaz, to ono, jesi, kažeš dobro, u redu je, pobedio si, ali znaš da si u pravu, ali neće da se raspravaš. Svatate ovo, bare kao vatniku. Zar nema tih rasprava među braćom? Rasu po prirodi, voli da se raspravlja. Dakle, što sedne automatski, Allahu ekber. Svatate ovo, bare kao vatniku. Ako znaš da si u pravu, Allahu ako stani se ti garantuje džene, kuću u dženetu, ako ostaviš rasprava, da kažeš, halas, ti si u pravu, neću da se raspravljam, ne želim raspravu. Jel, svatate ovo, barek Allahu, fikum. Zatim kaže, šejh veselime, min šerri li žađi u el husuma, i bit će pošteđen od šerra koje proizilazi iz rasprava, u raspravama može i takako da bude veliki šer. Ako čovjek koji se raspravlja nije odgojen, nije šerijetski odgojen, sa takvim čovjekom nemoj da se raspravljaš ni u čem. Svatate, jer rasprava ima edeb rasprave, način kako se raspravljaš. Šehovi, sjećam se, u Medini su nam savjetovali da se raspravljamo. Pa jedan od šehova govorio, samo se raspravljajte. To je jedan od najboljih načina sticanja znanja. Ali prije toga moraš da naučiš edeb rasprave. Ja i ti se raspravljamo propis dizanja ruku u namazu. Ti kažeš, to je od suneta, ja kažem, to nije propisano. I ti doneseš svoje dokaze, ja iznesem svoje dokaze. A prije toga smo se dogovorili da se pokoravamo haku. I onda se mi raspravljamo, ti spominješ govor učenjaka, ja spominjem. Dakle, shvatate ovo. I onda ono što je jače, što je sa dokazima, onda se mi toga obojica pridržavamo. Shvatate ovo, barek Allahu fikum. Međutim, rasprava koja nije izgrađena na tome, čovjek ne zna da se raspravlja, džahil. Kada se raspravlja, pokušava na onaj džahilijski način da te porazi, počne da galami, da urla, šalaš, u redu je, ide svojim putem. وَإِذَا حَاسَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. A kada ih džahili oslove i počnu da lupetaju džahili, šta kažu mu'mini? قَالُوا سَلَامًا. Da, alas, salamu alaikum, ahmin, i svojim putem. la haule ila kuvvete ila billah. Kada se ovo bare kao tiko. Dakle, znate sigurno primjer, slušali ste na predavanju, kada je jedan od unuka, Ali radijallahu anhu, ušao jedan njegov rođak u mešid, kada on sedio sa nekim svojim prijateljima. Pa ga izgrdio, ispisao, svašta mu izvikao. A onda se okrenuo, zašto ovaj mu nije ni ja rekao, subhanallah. A onda je poslije toga uveče otišao do njegove kuće i pokucao mu na vrata i ovaj izašao na kuće. Znate šta mu je rekao? Rekao mu je, ako je istina ono što si rekao za mene, da sam ja takav i takav i da sam nikakav, ako je to istina, onda molim Allah da mi oprosti. Ako nije istina, dakle, ako nije istina to što si rekao večer, dakle, laž, onda molim Allah da tebi oprosti. Salam alaikum. I ukrenuo se, što je završeno, sa tim se završava sva rasprava. Svatate ovo. Ha? Allahi, koliko naše braće ima, dakle, sa ovakvim svojstvom. Dakle, da ima to svojstvo. Ne može, još je ostalo ono od džahilijeta, moram ja njemu da vratim po svaku cijenu. Ne, ostavi raspravu. Zatim kaže ovdje šejh, dakle, da se vratim opet, da ne skrenemo se ne, uselime min šeri ili džađi vol husuma i bit će pošteđen šerra rasprave. Jer kada se počneš raspravati s bratom i vidiš, ti znaš da si u pravu, dakle, ti znaš 100% da si u pravu, a on pokušava da ispravi krivu drinu, pokušava da dokaže nešto što ne može da se dokaže. Ako kažeš dobro u redu, alas neće da se do... Bićeš pošteđen šerra koja će izići iz toga. Jer ono će nešto da dokaže, a ti dokazuješ istinu. I onda će puknut među vama i halas, onda će ti se tamo. Međutim, ako kažeš halas, u redu, ahi, u redu je. A? Taj brat će se za stvar oko koje ste se vi raspravljali, slušajte ovo, samo se sjetite ovoga kada se budete raspravljali. On će se raspitati za to, za, dakle, to pitanje oko kojeg se raspravljao s tobom. Raspitat će se kod druge braće. Svatate, ja i ti se sad raspravljava. Ti znaš da ću u pravu. I znaš da sam ja nevratil. Da ja želim nešto da dokažem što je neispravno. Tako, a? I ti meni, i ja navalim na tebe. Nije to tako, to je ovako i ti kažeš dobro, ah, i redu, ti si u pravu. I ja se osjetam da sam, maša Allah. A ja nađem nekog brata koji je kod mene bolji od njega. Je tako? I ona mu kaže, ja raspravio se sa onim, rasturio sam ga. On će mi reći, oko čega ste se raspravljali? Oko toga i toga, o šta si ti rekao? Pa ja sam rekao to i to, on će reći, ah, ti si po, on je bio u pravu, subhanallah, šta ti je? Ako ti jedan brat to kaže, pa još jedan, onda se ti povlačiš. Svatate? I ti si, alhamdulillah, dakle, ti si ga natjero da se sami pisati se izvuko i, dakle, nisi te da se raspravaš, natjero si ga da traži istinu po tom pitanju oko kojeg ste se vi razišli. Svatate ovo bare kao ti? I on se raspitao kod druge braće i sutra će doći i reće, da ta Allah nagrada, ti si onda bio u pravu, ja sam bio na batilu. A da se ti sa njim raspravljao, puklo bi među vama, vi bi se posvađali, možda kada bi on kasnije sad za istinu, teško bi se pomirili. Svatate ovo bare kao ti? Nam. وحافظ على صفاء قلبي اي dakle sačuvaš će čistoću svojeg srca. Ako se odmah izvučeš iz rasprave, sačuvaš ćeš čistoću svojeg srca. Jer čovjek u osnovi koji pokušava da dokaže nešto što je neispravno, a ti znaš da ti neistini, a? Ako ti on nešto ružno kaže, ti ćeš isto njemu nešto ružno reći. Pa će on tebi još nešto gore, ti njemu još gore. Ti si samog sebe spustio na njegov nivo. A da ti na u samom startu rekao dobro u redu, da Allah nagradi, ma selama i svoji putem odeš, ne bi to došlo. A ti si sebe spustio na taj nivo. Svatate. Sutra dan, kada se išala, ako Allah da se popravi situacija, on će reći, a šta ima ovaj da mi pametio? Šta mi tu izigrava nekog bogobojaznog, a juče me rezina učinio. Svatate ovo. A? Žitim, ti se jednostavno nisi upuštao u raspravu, ako ne može da bude rasprava po šerijatu, onda je ostavi. Ako je rasprava po šerijatu, znaš da se te čovjek bogobojazan i da bira riječi, kao, dakle, kad priča sa bratom, onda znaje da je to čovjek, mu'min, kojeg Allah voli, i bira i riječi sa takvom osobom. Svatate ovo, bare kao fiku. To je mu'min, Allahov štićenik. Danas, kad su većina, kad su svi drugi kafiri, taj tvoj brat je mu'min, on veruje Allaha i pokoran mu je. I drži se tauhida, i odreko se širka, i odreko se mušnika, iskazuje neprijateljstvo tagutima. Ha? I ti pričaš sa njim na bilo kakav način. Ne smiješ to da radiš. Allahov rob, moraš da ga respektuješ, da ga cijeniš. Ali on isto tebe tako, svatate ovo. Ne možda sa njim pričati isto kao sa nekim balasom ili sa nekim koje niko je ništa. Ne, on je Allahov rob habibi. I to je najveća titula na ovom dunjaluku. Najveća titula. Da si mu'min, Mu'min je veća titula od generala, i od predsjednika, i od kralja, i od cara, i od kajzera, i od kitre. Ha? Najveća titula je za jednog insana jeste da je Allahov te barek je tada rob. Subhanala. I tako kod Allahovog roba, i te kako moraš da ciniš i moraš da paziš kako sa njim pričaš. Allahu ekber, la haule, la kuvvete, illa illa billah. Wa amina min kashfi uyubi. Onaj, dakle, ko ostavi raspravu, iako je u pravu, Allah će ga poštereti, poštereti će te Allah toga da ne izađu na vidjelo svoju nedostaci. Fataš, jer kada se sa nekim počneš shvaćati i raspravljati, doćiš možda do tog stepena da se tako raspravljiš, da izbacuješ neke svoje nedostatke iz sebe, neke svoje ajbove, kako se kaže ajb, mahane, jel? Koje ti ljudi nisu znali. Pa će reći, hođe ovdje daleko, nisu se nadao od njega da zna ovako. Jer ima ljudi, ja sam ništa sa takvim bradonjama, dok ne poznajem takve. Sedi jedan put u autu i on otvorio se ovdje, on se bio tek prihvatio vjere. Mislio da je samo vjera pusti bradu i klanja sama. Je otvorio vrat, prozor, izgleda jednog švabu kroz prozor. I ovaj švaba, doktor na njemački. O njemu, joka i majku, veju na kamaru, rekao njemu, a uzu bila. Kaže, ja sam se ne uti, nisam mogao. Sad si iznio se, dakle, te mahane si izbacio sad na vidjelo. Da ga nisi dirao, da si bio zatvorio kozor, da si bio skrušen i da si razmišljao Allahu te barek dala, ne bi izbacio te mahane sad, učinio si očiti grijeh. Psovanje grijeh, neka priča ko šta hoće. Svata togo. Allahu ko sam se ma kane ne biju ta'an, wala la'an, wala l'fahiš, wala radin. Allahu ko sam nije nikog vrijeđao, niti je ikoga proklinio, niti je ikoga, niti je govorio bezobrazne ili besnine riječi. Kad ima dosta ljudi, kad se malo dublje upustiš sa njim u razgovor, kakve on stvari zna da kaže. Svata togo bareka na otiku. I tako su u raspravi. Ako se okaneš rasprave, nećeš, dakle, bit ćeš pošten na toga da se rastrdiš, da planeš, pa ne zgovoriš riječi koje će ti kasnije biti žao. Znaš da Bog dao se nisam rastrdao sa onom budalom, spustio me na njegov nivo, pa sam se svata toga zaretala. Zbog toga ti Allah u poslanih garantuje kuću u ženetu. Ako ostaviš raspravu, iako znaš da ti u pravu, ostavi. Jer će to biti bolje za tebe. Wallahi, la haule ve la kuvvete illa billah. Zatim kaže, وَمَنْ تَرَكَ الْغِشَّ فِي الْبَيِّ وَالشِّرَعَ zade stikatu nasi bihi wa ketura iqbaluhum ala sil'atihi. Kaže šejh, ko ostavi lagiš, prevara, ko ostavi prevaru u kupoprodaje, jel? U kupoprodaje, tako, barakallahu fikum, zade stikatu nasi bihi, ljudi, dakle, pouzdanje ljudi ili vjerovanje ljudi, dakle, njemu, će se povećati. Dakle, ljudi će mu vjerovati. Nam. وَكَثُرَ إِقْبَالُهُمْ عَلَى سِلَاتِهِ i ljudi će, dakle, masovno počne da kupuju njegovu robu. Jer je on u ime Allaha te bareka ta'ala prestao da vara ljude. U ime Allaha neće više nikog da vara. Allah te bareka ta'ala će mu dati bereket u njegovoj trgovini. Pa će među ljudima postati popularan kao čovjek koji ne vara. I znate da je prevara haram. Allah posljedno me je na pijesi vidio čovjeka koji prodaje žito, jel tako? Je tako? Pa Allah ako sam se stavio ruku u žito i kad je zadio ruke, ruku vidio da je ruka mokra. A vi znate žito koje je mokro i koje je suho, dakle nije na vagi isto, ovo je mokro teže. Pa Allah ako sam se rekao, šta je ovo mahan? Kaže, ja Rasula, sada smo mi ne sema, dakle, palo s neba. Dakle, kiša palo s neba i ja nemam s tim ništa. Pa Allah ako sam se nam rekao, pa zašto nisi onda ovo vlažno, mokro, izvadio i stavio ovdje da ljudi vide šta kupuju. Men gašena felejte minna. Ko nas vara ne pripada nama. A u drugom rivajtu, općenito, men gaše felejte minna. Ko vara ne pripada nama. Svatate. Dakle, budeš li u ime Allaha te barek je dala pošten i ne budeš ljude varao u trgovini. Wallahi Allah će dati da svi ljudi čuju za tebe, pa će masovno navaliti kod tebe da kupuju i ja će ti vjerovati. Svatate. Neće da varaš ime Allaha te barek je dala. Međutim, ako budeš varao, nema bereketa svoje drugovi. Wallahi, nema bereketa. A danas, koliko je takvih ljudi, subhanu. Dakle, dosta braće je pogrešno shvatilo vezan neke mesele, neka pitanja vezane za trgovinu. Istina je da kada nešto kupiš, odnosno kada nešto prodaješ, ti si vlasnik toga, imaš pravo da povećaš cijenu koliko ti hoćeš. Je tako? A? Prodajem ti, šta ti ja znam, auto za 10.000 eura. Dakle, moja je to je moja stvar i ja te ne gonim, ne teram te da ti to kupiš. Ako ćeš kupi, ako nećeš, ne moraš. Međutim, ovdje postoji jedna stvar koja je sigurno prevara. U to nema nimalo sumnje. A to je, ako čovjek nije upoznat u cijenu, dakle, dođe sad neki stranac koji nije iz ovog grada, dođe ovdje, i ti mu kažeš, dođe Ahi da ti ja prodam nešto, pa ga ono, bratski, zavališ. On ne zna cijene kakve su ovdje. I ti mu poslije kažeš, ja te nisam terao, ja šerijetski imam pravo da povećam cijenu koju hoću. Ja sam ti ponudio, ti si uzao. Nije, to ulazi u ovo, to ulazi u zabranjenu vrstu trgovine. Zatate ovo bareka lavu. Koliko braće dođe i žali se, kaže bio u Sarajevu, neki mu došao, prodao mu ne znam koliko knjiga. Kaže, kad sam ja kasnije se prodao na video, ja rabi, on je odrao mene čovječe. Ne znam, 500-600 eura za nekoliko tomova, za nekoliko, jel mu žele za knjiga. Suhala. I poslije kaže, sam ja nešto šerijetski neispravno uradio, ja sam ti ponudio, ti si kupio. Ne, ti si iskoristio moje nepoznavanje tih cijena. Svatate ovo bare kao fikum. Nisi mi pojasnio kako stoje stvari. To je prevara i to je zabranjena vrsta trgovine. Dakle, i ovo se veže za našu, svakako, dakle, za devetu tačku, to je men tereke riba u kezbe l-habid, bare kao Allahu fi rizki, ko napusti kamatu. Ko napusti kamatu i zarađiva je na haram način, na odvratan način, Allah te bare kao tada će mu podariti bereket u njegovom imetku, u njegovoj zaradi. A mi znamo da je Allah prokleo kamatu. I ono koji je radi, i onaj koji od toga živi. Allah te barek dana kaže, jemhaku Allahu riba. Kažu mu pesiri, jemhaku Allahu bereke i riba. Allah uništava bereket u kamati. Jemhaku Allahu riba, ovo jurni sadakat. Dakle, Allah je uništio bereket, dakle, blagoslov u čemu? U kamati. U kamati nema blagoslova. Koliko god se tebi činilo, da si ti zaradio, stavio se 100.000 na konto i za nekoliko godina, maša Allah, došlo ti ne znam, koliko se god tebi te sitne činile, moraš da znaš da je poenta u bereketu. Svatate? A nije poenta u cifri ili u sumi novca. Kada ti Allah da bereket u jednom euru, wallahi bolje ti je, nego da imaš 100.000 eura u kojim nikakvog bereketa nema. Samo ćeš, wallahi, još više zaglaviti sa tih 100.000 što imaš. Nema u njima bereketa, one su proklete, kamata je prokleta. Kad Allah nešto kad je nešto prokleto kod Allaha te bareke tala, ne možeš uspjeti sa tim nikada. Subhanallah. Jedan od ashaba, kada su krenuli jedan pohod sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, jedna deva nije htjela da sluša. Pa je ono širo rekao, Allah te prokleo, mrdi se. Pa je rekao Allahom poslanik, idemo slučajno da ti pobjede s nama. Prokleta nam ne treba. Jer nešto što je prokleto, sleti u propasti. Čovjek dođe i kaže, hajde uzmemo džamiju na kredit. Svatate, jer je korist veća. Korist je da ljude pozivimo u jedno, klanjamo zajedno, bajram, šta si ja znam, ovo ono. Ne, u tome nema bereketa. Ta džamija ili će biti prazna, ili će biti puna budala, puna novotara, puna džahila, puna kafira. Ali Allah neće da se preko harama dođe do uspjeha. Ne. Kamata prokleta. Allah upropaštava blagoslov u kamati. Nema bereketa u kamati. I još mnogo drugih tekstova i hadisa koji govore o zabranjenosti kamate. La haula wala kuvvete illa billah. I ko napusti kesb al-habis, dakle haram zaradi. Vi znate kada se radi o zaradi. To ulazi u islamska ekonomija, se to zove, tako. Šta znači islamska ekonomija? Šerijat. Mi imamo način sticanja imetka i trošenja imetka. Dakle, nije nam to prepušteno da mi radimo kako mi hoćemo. Kao što je to u kapitalizmu. U kapitalizmu možeš da zarađuješ pare na koji ti hoćeš način i možeš da trošiš pare na koji ti hoćeš način. Jel' tako? U komunizmu niti smiješ da zarađuješ, niti smiješ da trošiš. U komunizmu nemaš ti pravo na proizvodnju. Nemaš pravo da ti slobodno nešto radiš, zarađuješ. A je u stranu da se radi. U komunizmu vi znate da čovjek, mašine pripadaju državi. dakle mašine za proizvodnju, fabrike, to sve državno. Ti imaš pravo samo da radiš i da dobiješ toliko i toliko države. A ti imaš vlasti na privatizaciju da ti otvoriš privatnu prodavnicu, otvoriš privatnu firmu, to je u komunističkoj državi izabrati. To je dakle socijalistički ekonomski sistem. Je tako? A? Međutim, mi u šerijatu imamo stvari, ovo su naše granice i u tome je bereket. Može tebi zvuči pa kažeš imam tonu šljiva, ako ih ne prodam onom peru, ja znam da će on rakiju praviti. Ali ako ne prodam, onda će se pokvariti i niko ništa. Bolje da se pokvare i bolje da ne, ništa nemaš od toga. Ali ako pero napravi od tvojih šljiva rakiju, vallahi ti ćeš kod Allaha odgovarati. Ako znaš, dođe ti pero i kaže prodaj mi tonu šljiva. Ti mu kažeš zašto i hoćeš? A? Za 15 tona šljiva ne treba 15, nema fabriku 15. A? Ako kaže za rakiju, kažeš ne dam ti, vallahi pokvarit će se, tebi ih ne dam. Zašto? Zato jer je to zabranjeno. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznošću, ne pomažite se u griješenju i neprijateljstvu. A ti si pomogao. Dakle, ovo je dakle opće pravilo. Važi za sve. Gdje god ima grijeha, ne smiješ da pomažeš. Gdje god ima grijeha, ne smiješ da se petaš, kažeš ja se odričem od grijeha, ja sam ostavio grijeh u ime Allaha te barutala i neću da vas pomažem u tome. Slabo, vratite. Peti, deveti, neće da imam učeće u tome, nimalo. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Gdje smo stali? وفتح له ابواب الخيرات والبركات الله شتاكو مصوريتي براتا بركتا اي براتا دوبرا تقول الله شمصوريتي سبحان الله تواي ريزنك يبني سيابوسي نيشي ده زراجيش نيشي ده بوديش چيس فبراسي دوجو كاجو اوه اوه اتما ايضا ابيشان بيدك كاجو داري دوزولي نرادي كو اناي جوار سيكوريتي كاجو سيتو كاجو يل كاجو مستاني وصفري تولي زبرانيان سوار علي كو اي داري كو جوواش جوواش مي بانكو čuvaš neku javnu kuću, čuvaš nekog taguta, i ti dozvoljno to radiš. Moraš da hvataš metak za taguta. Haram, la haule vola kuvete ula bila. Nije, to je, nije dozvoljeno. Oni kaže, ali tu nema ništa grijeh. To je grijeh samo po sebi, da ti čuvaš kufr, da čuvaš grijeh. Zabranjeno. Sada to ovo barek Allahu fiku. I još mnogo drugih stvari. Dakle, čovjek mora da gleda poentu nečega. Poentu, šta je poenta toga? Dođe ti neko i kaže, prodaj mi zlato. Šta će ovaj s ovim zlatom? Interesuje me, šta će s ovim zlatom? A? Pitaj ga, nemoj reći, ne interesuje me. A? Svatate ovo. Možda će da izvije od zlata, šta će znam, krst. Je tako? A tvoje zlata, ti smo prodao da on napravi oliki krst da ga okači neđe u vanas pisa. Nemoj to ne radi, zabravo da... Svatate ovo, barek Allahu fikum. I to važi za sve vrste, dakle, trgovine. Ako, je, ako ti učestvuješ direktno sa dakle, sa tim u grijehu, ne smiješ niti da prodaš od njega, niti da kupiš od njega. Svatate ovo, barek Allahu, fikum la haule vela kuvete, illa billah. Čemo dalje, inša Allah, tjela. Mi se morili, koliko smo pričali? Ne vidim. Ne vidi se ovdje ništa. Četiri minuta. Zatim kaže ovdje šejh, وَمَنْ تَرَكَ الْبُخْلَ وَآثَرَ التَّكَرُّمَ وَالْفَخَارَ أَحَبَّهُ النَّاسُ وَاقْتَرَبَ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ الْجَنَّةِ وَسَلِمَ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَضَيْقِ الصَّدْرِ. Kaže šejh, ko napusti škrtost, البخل, ko napusti škrtost, a? وَآثَرَ التَّكَرُّمَ وَالْفَخَارَ أَحَبَّهُ النَّاسُ. Ko napusti škrtost, dakle šeš, tvrdičnik, a? Ne da čovjek nikom ništa. La haula la kuvvete illa billah. Škrtica. To je svojstvo, dakle, da ne govorimo o islamu. To je svojstvo i kod kafira jedna od najgorijih stvari. Sve se u džahilijetu, neko drugova. Kad znaš da je škrtica, niko ti neće da izlazi, niko neće ti se druži. Kaj, pusti ga. La haula la kuvvete illa billah. Škrtica. Niko ne voli te ljude. Subhanallah. Wa asara takarruma wassaha i bude, dakle, se držao plemenitosti i darežljivosti, to će voditi da ga ljudi zavole zbog toga. Jer Allah i ljudi vole one koji su plemeniti, koji su darežljivi. Vi znate Arapi ranije kako su radili? U noći, i to je primjer za plemenitost Arapa, a? Darežljivost. U mraku, dakle čovjek u pustinju živi, a? zapali ispred kuće nekoliko ovih, kako se kaže, vatri, oganja, a? Zapali nekoliko vatri, kako pustinj, kada bi prolazio kroz pustinju, mogo bi iz daljine da vidi da tamo gori vatra. I da ode kod njega, da prespava, da se najede, da se odmori. Dakle, namjerno zapali vatri ispred kuće, da čovjek u mraku pustinj, da u daljini vidi svjetlo, da ode tamo da se, kao pustinj, odmori. Dakle, toliko su ljudi plemeniti. A danas, ne znaš, većina vezi ne znaš gdje stanu nemožete. Pa kak? Što dalje? Sada to je barek Allah fiku. La haule vela kuvete. Illa billah. Dakle, ko ima Allaha napusti škrtost, Allah će šta? Allah će zamijeniti to tim, dakle, da će da, mu, da ga ljudi zavole zbog njegove plemenitosti i darežljivosti. La haule vela kuvete. Illa billah. A, wa iktarebe min Allahi wa min al-đene. I to će biti razlog da se približi Allahu džennetu. Dakle, to će biti razlog da se približi Allahu i džennetu. La haule vela kuvete illa billah. Veselime min elhemi wal gami vodajki sabr. I Allah će ga sačuvati od briga i od sekiracije i od teškove prsa. Ove tri stvari prate svakog škrticu na dunjalu. Svako ko je škrti, ko je tvrdica, ove tri stvari mora da nosi sa sobom. Briga i sekiracija i teškova prsa. To je slučaj sa većinom bogataša, osim kome se Allah te barek zalasmilovao. On je bogat, međutim to bogatstvo ga je samo dovelo na taj stepen, da je on stalno briži u svojim ljude. Stalno se sekira. Čak i ako se desi da ti nešto pozajmi, on te proganja, vidi ko obaveštajna služba. La haule la kuvvete illa billah. I stalno u prstima osjeća tegobu. A? Da li da dam, da li da ne dam, a zna da je Allah naredio da se da, ne može. I kada da, razmišlja, pa će tato, nisam trebao 5 eura, mogo sam 3 dati, imao sam sitno. Stalo si se kirao oko toga. Zbog čega? Zbog njegovog tvrdoćluka, zbog njegove škrtosti, la haule vela kuvvete illa billah. Međutim, čovjek koji je darežljiv, koji je plemenit, njemu to ne znači ništa. On je plemenit radi Allaha te barek tala. On zna da je to ružno svojstvo, da je to svojstvo kafira, da je to svojstvo munafika. Ha? Znači, nije to svojstvo mu'mina, da je škrt. I on je to napustio radi Allaha te barek tala. I sve ove stvari se treniraju. Ako si, nisi bio plemenit, da reži, onda radi na tome. Allah pa se sve kaže, tehadu, tehadu, tehadu, dakle od hedije, tehadu, dakle, dajte jedni drugima hedije, poklone, zavolit ćete se. Dakle, dajte poklone jednim drugima, poklonajte jednim drugima nešto, zavolit ćete se. Biće razlog da se zavolite. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. La haule vela kuvvete illa billah. Nam. Subhanallah. Zatim kaže, dakle, zatim spominje ovdje šejh ajet. Umen juka šuha nefsi, fa ulajke humul muflihun. A onaj koji se spasi gramzivosti. Dakle, šta je gramziv čovjek? Je onaj koji hoće sve da ima, a ništa ne da. A? Fa men juha šuha nefsi, fa ulajke humul muflihun. Ko se spasi te gramzivosti, fa ulajke humul muflihun. To su oni koji su sigurno uspjeli, koji su se spasili. A? Što je tako, vallahi? Koliko danas, većina kafira je tako. Uzmi što možeš, a ne daj ništa. I to je, kažu, šta je tajna tvojeg uspjeha. Sve je lako, sve živo pokrao na dunjaluku, a ništa nije davo. To je tajna njegovog uspjeha. A tajna tvojeg uspjeha je samo Allah te bare kadara. I nije tajna. I to ne smije da bude tajna. To moraš svima da kažeš. Kažeš ljudi, bojte se Allaha, jer ko se boji Allaha, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bojte se Allaha, jer ko se Allaha boji, on će mu naći izlaz i opskrbit će ga odakle se ne nada. Šta je tajna tvojeg uspjeha? Allah te, Allahova dobrota. Svaka to barek Allah pita. Govori se to ljudima stalno. Govori im recima šta si ti, ona komunistička budalaština kad kažu uzdaj se u se i u svoje kljuze. Dakle, u svoje ruke, znoj, krampa, to što si ti, to je on. A ja rabbi, koliko ima ljudi, nikad prstom nije mako, Allah te bareke tala mu je dao sve. I on mu zahvaljuje, Allah mu samo povećava. Wa in shakartum la'azidannakum. Allah ti obećava pa kaže, budete li zahvalni, još više ću vam povećati. Subhanallah. Kažu učenjaci, kada čovjek ima nešto što mu Allah dao i želi tu stvar da sačuva, neka se Allahu zahvaljuje. I nikad je neće izgubiti. već će mu Allah to još više povećati. Allah ti dao imetak, samo govori Allahumma leke alhamd, wa leke shukr. Allah će ti to samo povećavati, nikad tu stvar nećeš izgubiti. Ali ne budeš li zahvalan Allahu na ono što ti je dao, sigurno ćeš izgubiti. Dosta je ljudi našlo uputu, krenulo je pravi put. Međutim, uzoholili su se, pa su rekli ja sam bolji od svi u grupi, vi ste svi džahennemlije. To je možda istina, oni će u džahennemu ako se ne budu prihvatili vjeri ako se Allah ne smiluje. Ali on se uzoholio sa svojom uputom. Svatate, odnosno sa uputom koju mu je Allah dao. Ti si neko nešto posebno? Jesmo mi nešto posebno? Nismo ništa posebno. Ljudi u krivi mesta. Ali Allah nam se smilovao i uputio nas na pravi put. I mi mu se stalno zahvaljujemo na toj uputi kako ne bi otišli u zabludu. Jer koliko onih koji su u zabludu otišli? Ajde da nabrajamo. Napisali bi listu. Kakvu listu su dala svesku šejhova, učenjaka, daija, takozvanih muđahida, imama, uleme. Kada bi počeli da pišemo imena, gdje su ti ljudi danas? Svi otišli u zabludu. Neki u kufr, neki u fisk, neki u bidat, neki u neku sektu. Nema ih. Samo neka par daja imena, samo spomenite. Da kažeš Allahu Ekber 90-ih, sjećam se kad je on bio u uličnoj davi po Sarajevu. Kažeš Allahu Ekber, kakve su to, kakva su to bila predavanja. A? Gdje je taj čovjek sad? Allahu Alem. Student, studirao s tobom, gdje je sad? Eno u Njemačku pevaš po kafana. Zar je to moglo da se desi? Moglo je! I to je, slušaj sa mnogo braće, prihvati se vjere i šutira sve živo. Sve vi, mrška ovog, mrška onog. Pa Allah se tebi smilovao i puti nam, što, zašto se subhanallah sa ljudima tako opodiš kod da su ljudi životine? La haule ve la kuvvete illa billah. Svatate ovo bare kao tiku. La haule ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu u nime vakili. Gdje smo stali? Kaže šejh, u men telekel kibre, u lezime et tawadu'a, كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله. نعم كذا شيء كنا قصدي أهلوس يعني أهلوس и посвятим се скрушености تواضع يعني وضع وضع в арабском языке значит спустить нечто تواضع да се спустиш да се спустиш на землю سبحان الله да сдиго главу да сдиго нос. Zbog čega to radiš? A? Kako se oholiš? Ja rabi. Sjeti se samo kad odeš u CV i zaključaš se. I voleo da te ljudi gledaju pa da kažu a baš Allah još jedan s ovaj gori. Sakrije se da te stid. A? E onda kad se šepuriš i kad digneš glavu, sjeti se tih trenutaka kad odeš u hamam. A? Jesi li onda ohol? Ne, nego kad izlaziš kadaš gustanek. Gospodara, prosti. Oprosti u njeli. Tako onda možda se šepuriš, da se oholiš i da se mamu tišeš. Sada se ovo bare sam razmišljati. Ko ostavi, dakle, oholenje, oholost, jel? I bude se pridržavao skrušenosti, i bude skroman, spusti se na zemlju, Allah će mu potpuniti, dakle, njegova svojstva, druga, dakle, vanšinska svojstva ahlaka. Jer često možete da nađete čovjeka, njegova oholost mu je sve pokvarila. Pokvarila mu je njegovo znanje koje je stekao šerijetsko. Pokvarila mu je njegov lijep glas kada uči Kur'an. Pokvarila mu je možda njegove ibadete, njegove namaze, njegov post. Sve mu je njegova oholost pokvarila. Svatate, ima čovjek ljubih osobina. Hrabar je možda, darežnic je. Dakle, daje ono što se kaže i šakom i kapom, jel? Na Allahovom putu i za islam i za muslimani. Ali kada se ljudi sete njegove oholosti i kako se on šepuri i kako voli da ga ljudi hvale za ta njegova djela, onda kažeš ja rabi. Sve mu ta ružna osobina, sve mu ono ostalo pokvari Subhanova. Sve ono, sva na njegova djela budu u sjezi, dakle ove oholosti, ništa se ne vidi Subhanova. Svatate, koliko je oholost ružna, la haule ve la kuvvete illa billah. Nam, zatim kaže šejh, وعلى قدره i povećate, dakle, njegov kadar, njegov stepen će biti kod ljudi velik. Jer sam uzmite ashaabe kakvi su bili. Bilo ovih ljudi među njima, bilo Allahi. Uzmite bilo koga od tih ashaaba, da je sad ovdje prenosno među nama. Čovjek bolji od čitavog umeta. Jedan od ashaba je bolji od svih ljudi danas na dunjaluku. Jedan samo od ashaba, da je sad trenutno ovdje na dunjaluku, bio bi bolji od svih ljudi na dunjaluku. Ali ne bi nikad njega vidio da se on oholi, da se šepuri, da kaže ja sam bio sa novim poslanikom. Nikad. Svatate? Iako je to stvar za koju to je treba da se pazi. Ja kad bi to bio, pregušio bi vas prijava. Dan i noć bi vas, ja sam bio sećan sa salavim poslanikom, tako dalje, tako dalje. Ne bi mogao da se ušuti nikad. Svatate? Ko što je car, izmo je bilo kas, radi Allahom mu se hvalio, pa je govorio ja sam prva strela na Allahovom putu. Dakle, ja sam prvi koji je odatao strelu na Allahovom putu. To je stvar sa tom čovjeku. Može da se palite. Kako? Svatate? I to jeste za zahvaljeni, ali se oni nisu nikad oholili. Allah poslani se na me, kada je sedio u društvu Haba, nisi mogao da ga razlikuješ. Ni po čemu. Ista odjeća, ista brada, ista frizura. Svatate, isto gladni, možda i on više gladan nego ovi drugi. Ali, a danas ne može to. Onaj koji ti drži predavanje, on se popne gore neđe, visoko, a? Ima odjeću koju samo on smije da nosi. Ima kapu koju samo ti on da nosi. A joj buči ti kapu kon, ima te šupirevi džamije. Nema šanse. A još priča jezikom kojeg ljudi ne razumiju. Ne zna da priča jezik naroda, u sandžački, u bosanski naglasak, je tako? On dođe i priča nekim jezikom, koristi termine, nekakve latinske izraze. Vola oni stari, ja ću ja ništa ne razumiju. Kaže, vola, jučer. Jučer, za to sam nisi ništa razumio, skrni. La haule, la kose, ila bila i sve to oholo. Ljudi vole, vallah i ljudi vole da mu govoriš, doktore, efendija, poštovani, cijenjeni. I on, dakle, raste ti. Vallah, i to možda da primetiš. Probaj ko nekog šreka, pali ga stavno. Maša Allah, ti si ovo, ti si među nama, ti si. Vidjet ćeš kako on ima prema tebi da bude super, njegov odnos ima prema tebi da bude fantastičan. Međutim, ako budeš onom mrtav hladan prema njemu, i on će prema tebi biti mrtav hladan. Dođeš onog službenika, pa ga pališ, pa oko njega, pa ono, ima sve da ti sve. La haule, la kuvvete illa billah. La haule, kuvvete illa billah. Kaže Allah, ko sam se nama u hadisu kojeg prenosi imam muslim, ومن تبادع لله رفعه ومن تبادع لله رفع لك حديث بيجي امام مسلم كوت بوستي اسكروشي وين الله الله شيغديش الله شيغونتيش خلاص كل كوكوده سون سكروشي ده بده سكروش ده بده نورمال ده بده تكلي اوكي ده وتندب حظ بيستوي في سوره الرحم اسمه نيدو ستيفن خلاص ليش الله شيغونتيش خلاص onaj koji pokušava se uzdigne, Allah će ga spustiti. Dakle, mekhumul muhalefa, shvatanje suprotnog se zove, dakle, ovo pravilo u suri. Mekhumul muhalefa, shvatanje suprotnog. Onaj koji se spusti radi Allaha, Allah će ga dići. Allah će ga uzdići, da će da bude uzdignut, da bude kod ljudi popularan. Da ga ljudi cijene, da ga ljudi poštuju, da ljudi vole. A onaj koji se uzdigne, uzdohori, Allah će ga spustiti. Shvatate, koliko je danas takvih pohovnika? Oholi mangu, zatamljene stikere, obrijan do glave, prispoze. Ohol, želi da bude visoko, ti ga mrze. Mu'mini ga mrze, oni koji su poput njega, nađu se, duše su poput volci. Kad se sretu, kad se nađu na istom, na istoj talasnoj dužini, spoje se. Kada se ne nađu, nešto ne razi se. Isto je tako jedno. Te oholnike sa zatavljenim smikerama, obrijanih glava, ti se šepure, duvaju i hoće da budu na visokom stepenu. Allah ne dozvoljava to. Oni će uvijek biti. Jedva će ljudi čekat da ih spominju ono, kako se kaže, na u prošlom vremenu. Bili su nekad. Pa i Allah uvištio. Svatate? A onaj koji je sebe pustio radi Allaha, te bar i tada, Allah ga uzdiga. Koji je vas zelo sinu šeha kada sedi u onom bunkeru, onoj rupi, jede sa onim Afgancima koji su nikad se nije zasitio u svome životu hrane. Uvijek je gladan, ono što se rodio. On je došao iz svojih dvora sa Allahu Ekber i sa njima jede iz onog tanjira, jede rukama sa tanjira. Pustio se radi Allaha, on se ne bude sa svojom braćom, Allah ga uzdiže. Ti ga se bore, ti ga traži. I znaju oni gdje je, ali, Alhamdulillahi rabbil alamin. Svatate? Radi Allah, da tu si Allah uzdigo, još više. A onaj se uzdigo će da bude neko, Allah ga patio u blato. La haule vela tijel. Svatate ovo? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu. Kad se ovo svati, da je tala tovari tala nekada. ثورات قصيدك فانهلت دموعي كما الودق تذكرت أيام الإخاء وحسنها ألا ليتها تأتي فيجمود لي مقول لقد زاد حزني والمشاعر ثورات قصيدك فانهلت دموعي كما الودق تذكرت أيام الإخاء وحسنها ألا ليتها تأتي فيجمدني موقوف تذكرت الذكرى تؤرق أهلها ويربطهم قيدها.